महाभारत उद्योग पर्व सप्तष्ट्यधिक शततमोध्यायः। कौरव पक्ष के रथी महारथी और अतिरथियों का वर्णन। भीष्मवाच शकुनिर्मातुलस्ते सौरथ एको उत्तराधिप प्रयुज्य पांडवैर्वैरं जोष्यते नात्र संशयः। भीष्म ने कहा, नरेश्वर यह तुम्हारा मामा शकुनि भी एक रथी है, यह पांडवों से वैर बांध कर युद्ध करेगा, इसमें संशय नहीं है। एतस्य सेना दुर्धर्षा समरे प्रतियायिनः विकृता युद्ध भूयेष्ठा वायु वेग समाजवे। युद्ध में डटकर शत्रुओं का सामना करने वाले इस शकुनि की सेना दुर्धर्ष है, इसका वेग वायु के समान है तथा यह विविध आकार वाले अनेक आयुधों से विभूषित है। द्रोणपुत्रो महेश्वास सर्वानेवाति धन्विनः समरे चित्रयोधी च दृढ़ास्त्रश्च महारथ। महाधनुर्धर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तो सभी धनुर्धरों से बढ़कर है, वह युद्ध में विचित्र ढंग से शत्रुओं का सामना करने वाला सुदृढ़ अस्त्रों से संपन्न तथा महारथी है। एतस्य हि महाराज यथा गांडीव धन्वनः सरासन विनिर्मुक्ता ससंता यान्तीं सायका। महाराज गांडीवधारी अर्जुन की भांति इसके धनुष से एक साथ छूटे हुए बहुत से बाण भी परस्पर सटे हुए ही लक्ष्य तक पहुँचते हैं। नैष शक्यो मया वीर संख्या तुम रथ सत्तम नर्दहेदपि लोकास्त्रिन इच्छन्ने समहारथ। रथियों में श्रेष्ठ इस वीर पुरुष के महत्व की गणना नहीं की जा सकती, यह महारथी चाहे तो तीनों लोकों को दग्ध कर सकता है। क्रोधस्तेजस्य तपसा संभृतो श्रमवासिनां द्रोणेनानुगृहीतश्च दिव्यैरस्त्रैरुदारधि। इसमें क्रोध है, तेज है और आश्रमवासी महर्षियों के योग्य तपस्या भी संचित है, इसकी बुद्धि उदार है, द्रोणाचार्य ने संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान देकर इस पर महान अनुग्रह किया है। दोषस्त्वस्य महानेको ये नैव भरतर्षभ न मे रथो नातिरथो मत पार्थिव सत्तम। किंतु भरत श्रेष्ठ निवशिरोमणे, इसमें एक ही बहुत बड़ा दोष है जिससे मैं इसे न तो अतिरथी मानता हूँ और न रथी ही। जीवितम प्रियमत्यर्थम आयुष्काम सदा द्विज न यस्य सदृश कश्चिन उभयो सेनयोरपि। इस ब्राह्मण को अपना जीवन बहुत प्रिय है, अतः यह सदा दीर्घायु बना रहना चाहता है, यही इसका दोष है, अन्यथा दोनों सेनाओं में इनके समान शक्तिशाली कोई नहीं है। हन्यादेक रथेन इव देवानाम विवाहिनीम वपुष्मास्थल घोषेण स्फोटयेदपि पर्वतान। यह एकमात्र रथ का सहारा लेकर देवताओं की सेना का भी संहार कर सकता है, इसका शरीर हृष्ट पुष्ट एवं विशाल है, यह अपनी ताली की आवाज से पर्वतों को भी विदीर्ण कर सकता है। असंख्येय गुणो वीर प्रहर्ता दारुणद्युतिः दंडपाणिर्वासह्य कालवत् प्रचरिष्यति। इस वीर में असंख्य गुण है, यह प्रहार करने में कुशल और भयंकर तेज से संपन्न है, अतः दंडधारी काल के समान असह्य होकर युद्ध भूमि में विचरण करेगा। युगांताग्नि समः क्रोधा सिंहग्रीवो महाद्युतिः एष भारत युद्धस्य पृष्ठं संसमरिष्यति। क्रोध में यह प्रलय काल की अग्नि के समान जान पड़ता है, इसके ग्रीवा सिंह के समान है, यह महातेजस्वी अश्वत्थामा महाभारत युद्ध के शेष भाग का समन करेगा। पिता त्वस्य महातेजा वृद्धोऽपि युविभिर्वर रणे कर्म कर्ता अत्र मे नास्ति संशय। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य महान तेजस्वी हैं, ये बूढ़े होने पर भी नवयुवकों से अच्छे हैं, इस युद्ध में ये महान अपना महान पराक्रम प्रकट करेंगे, इसमें मुझे संशय नहीं है। अस्त्रवेगा निलोद्धूत सेना कक्षेन धनोत्थितः पांडुपुत्रस्य सैन्याने प्रदक्षति रणे धृतः। समर भूमि में डटे हुए द्रोणाचार्य अग्नि के समान है, अस्त्र वेग रूपी वायु का सहारा पाकर ये उद्दीप्त होंगे और सेना रूपी घास फूस तथा ईंधनों का पाकर प्रज्वलित हो उठेंगे। इस प्रकार ये प्रज्वलित होकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर के सेनाओं को जलाकर भस्म कर डालेंगे। रथ यूथ पयूथानाम यूथपोयम नरर्षभ भारद्वाजात्मज कर्ता कर्म तिब्रम हितम तव। ये नरसेठ भरद्वाज नंदन रथ यूथपतियों के समुदाय के भी यूथपति हैं, ये तुम्हारे हित के लिए तीव्र पराक्रम प्रकट करेंगे। सर्वमूर्धाभिषिक्तानाम आचार्य थविरो गुरु गच्छेदंतम संजयानाम प्रियस्त्वस्य धनंजय। संपूर्ण मूर्धाभिषिक्त राजाओं के ये आचार्य एवं वृद्ध गुरु हैं, ये संजय वंशी क्षत्रियों का विनाश कर डालेंगे, परंतु अर्जुन इन्हें बहुत प्रिय हैं। नय सजातु महेश्वाथ पार्थम अक्लिष्ट कारिणम अन्यादाचार्य कम दीप्तम संस्मृत्य गुण निर्जितम। महाधनुर्धर द्रोणाचार्य का समुज्ज्वल आचार्य भाव अर्जुन के गुणों द्वारा जीत लिया गया है, उसका स्मरण करके ये अनायास ही महान कर्म करने वाले कुंती पुत्र अर्जुन को कदापि नहीं मारेंगे। श्लाघतेयम् सदा वीर पार्थस्य गुण विस्तरेय पुत्रादभ्यधिकम् चैनम् भारद्वाजोऽनुपश्यति। वीर, ये आचार्य द्रोण अर्जुन के गुणों का विस्तार पूर्वक उल्लेख करते हुए सदा उनकी प्रशंसा करते हैं और उन्हें पुत्र से भी अधिक प्रिय मानते हैं। अन्यादेक रथे नैव देव गंधर्व मानुषान एके भूतान पिरणे दिव्यैरस्त्रे प्रतापवान। प्रतापी द्रोणाचार्य एकमात्र रथ का ही आश्रय ले रणभूमि में एकत्र एवं एकीभूत हुए संपूर्ण देवताओं गंधर्वों और मनुष्यों को अपने दिव्यास्त्रों द्वारा नष्ट कर सकते हैं। पौरवो राजसार्दूलस्तव राजन महारथ मतो मम रथोदार परवीर रथारुज। राजन, तुम्हारी सेना में जो नृपश्रेष्ठ पौरव हैं वे मेरे मत में रथियों में उदार महारथी हैं, वे विपक्ष के वीर रथियों को पीड़ा देने में समर्थ हैं। सेन सैन्येन महता प्रतपन शत्रुवाहिनी प्रदक्षति सपांचालान कक्षमग्नि गतिर्यथा। राजा, पौरव अपनी विशाल सेना के द्वारा शत्रुवाहिनी को संतप्त करते हुए पांचालों को उसी प्रकार भस्म कर डालेंगे जैसे आग घास फूस को। शत्रुश्रवा रथत्वे को राजपुत्रो बृहद बल तव राजन रिपुबले कालवत् प्रचलिष्यति। राजन, राजकुमार बृहद बल भी एक रथी है, संसार में उनकी सच्ची कीर्ति का विस्तार हुआ है, वे तुम्हारे शत्रुओं की सेना में काल के समान विचरेंगे। एतस्य योद्धा राजेन्द्र विचित्र कवचायुधा निचरिष्यन्ति संग्रामे निघ्नन्त शत्रवास्तव। राजेन्द्र, उनके सैनिक विचित्र कवच और अस्त्र शस्त्र धारण करके तुम्हारे शत्रुओं का संहार करते हुए संग्राम भूमि में विचरण करेंगे। वृषसेनो रथस्ते गृह कर्णपुत्रो महारथ प्रदक्षति रिपूणाम ते बलम तो बलिनाम वरः। कर्ण का पुत्र वृषसेन भी तुम्हारी सेना का एक श्रेष्ठ रथी है, इसे महारथी भी कह सकते हैं। बलवानों में श्रेष्ठ वृषसेन तुम्हारे वैरियों की विशाल वाहिनी को भस्म कर डालेगा। जलसंधो महातेजा राजन रथवरस्तव त्यक्षते समरे प्राणान माधव परवीरः। राजन, शत्रुवीरों का संहार करने वाले मधुवंशी महातेजस्वी जलसंध तुम्हारी सेना में श्रेष्ठ रथी है, ये तुम्हारे लिए युद्ध में अपने प्राण तक दे डालेंगे। एष योच्छति संग्रामे गजस्कंध विशारद रथेन वा महाबाहु छपेन शत्रुवाहिनी। महाबाहु जलसंध रथ अथवा हाथी की पीठ पर बैठकर युद्ध करने में कुशल है। ये संग्राम में शत्रु सेना का संहार करते हुए लड़ेंगे। रथ ऐसा महाराज मतो मे राज सत्तम त्वदर्थे त्यक्षते प्राणान सहसैन्यो महारणे। महाराज नृपशेष, ये मेरे मत में रथी ही हैं और इस महायुद्ध में तुम्हारे लिए अपनी सेना सहित प्राण त्याग करेंगे। एस विक्रांत योधि च चित्र योधि च संगरे वीर वीत भी चापिते राजन शत्रुवे सहयोचते। राजन, ये सम्रांगण में महान पराक्रम प्रकट करते हुए विचित्र ढंग से युद्ध करने वाले हैं। ये तुम्हारे शत्रुओं के साथ निर्भय होकर युद्ध करेंगे। बाल्ये को तीरथश्चैव समरे चानिवर्तन मम राजन मतो युद्धे शूरो वैवस्वतोपम। बाल्हिक अतिरथी वीर है, ये युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते हैं। राजन, मैं समरभूमि में इन्हें यमराज के समान सूर वीर मानता हूँ। न शेष समरम प्राप्य निवर्तेत कथंचन यथा सतत गो राजन सही हन्यात परान रणे। ये रण क्षेत्र में पहुंचकर किसी तरह पीछे पैर नहीं हटा सकते। राजन, ये वायु के समान वेग से रणभूमि में शत्रुओं को मारेंगे। सेनापति महाराज सत्यमास्ते महारथ रणे स्वद्भुत कर्माच रथी पर रथारुजः। महाराज, रथारूढ़ हो युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाने और शत्रु पक्ष के रथियों को मार भगाने वाले तुम्हारे सेनापति सत्यवान भी महारथी है। एतस्य समरम दृष्ट्वा न व्यथास्ति कथंचन उत्समयन्नोत्पतस्ते स परान रथपथे स्थितान। युद्ध देखकर इनके मन में किसी प्रकार भी भय एवं दुख नहीं होता। ये रथ के मार्ग में खड़े हुए शत्रुओं पर हंसते हंसते कूद पड़ते हैं। ए सचारेषु विक्रांत कर्म सत्पुरुषोचितम कर्ता विपरते सुमहत्वदर्थे पुरुषोत्तम। पुरुष श्रेष्ठ सत्यवान शत्रुओं पर महान पराक्रम दिखाते हैं। ये युद्ध में तुम्हारे लिए श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य महान कर्म करेंगे। अलम्बसो राक्षसेन्द्र क्रूर कर्मा महारथ हनिष्यति परान राजन पूर्व वैर मनुस्मरन। क्रूर कर्मा राक्षस राज अलम्बस भी महारथी है। राजन, यह पहले के वैर को याद करके शत्रुओं का संहार करेगा। एष राक्षस सैन्यानां सर्वेषां रथ सत्तमः मायावी दृढ़ वैरस्य समरे विचरिष्यति। मायावी वैर भाव को दृढ़ता पूर्वक सुरक्षित रखने वाला तथा समस्त राक्षस सैनिकों में श्रेष्ठ रथी यह अलम्बस संग्राम भूमि में निर्भय होकर विचरेगा। प्राग ज्योतिषाधिपो वीरो भगदत्त प्रतापवान गजांकुशधर श्रेष्ठो रथे चैव विशारदः। प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त बड़े वीर और प्रतापी हैं। हाथ में अंकुश लेकर हाथियों को काबू में रखने वाले वीरों में इनका सबसे ऊंचा स्थान है। ये रथ युद्ध में भी कुशल हैं। एतेन युद्धम अभवत् पुरा गांडीव धन्वनः दिवसांशो बहुन राजन्नुभयोर्जय गृहधिनो। राजन, पहले इनके साथ गांडीवधारी अर्जुन का युद्ध हुआ था। उस संग्राम में दोनों अपनी अपनी विजय चाहते हुए बहुत दिनों तक लड़ते रहे। तथा सखायम गांधारे मानयन पाक शासनम अकरो संविदम तेन पांडवेन महात्मना। गांधारी कुमार, कुछ दिनों बाद भगदत्त ने अपने सखा इंद्र का सम्मान करते हुए महात्मा पांडुनंदन अर्जुन के साथ संधि कर ली थी। एत योषति संग्रामे गजस्कंध विशारद ऐरावत गतो राजा देवानां विवासव। राजा भगदत्त हाथी की पीठ पर बैठकर युद्ध करने में अत्यंत कुशल हैं। ये ऐरावत पर बैठे हुए देवराज इंद्र के समान संग्राम में तुम्हारे शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि रथातीरथ संख्यान पर्वणि सप्तष्ट्यधिक शततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथातीरथ संख्यान पर्व में 167वां अध्याय पूरा हुआ।